श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय का विचार कल प्रारंभ हुआ था। दैवासुर संपद योग विभाग योग नामक 16वें अध्याय के अंतिम श्लोक में तस्मात् शास्त्रम् प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितो में अर्जुन को प्रश्न करने का निमित्त प्रतीत हुआ और अर्जुन के मन में जो प्रश्न उपस्थित हुआ उसे 17वें श्लोक के प्रारंभ में 17वें अध्याय के प्रारंभ में प्रथम श्लोक से भगवान के सामने रखा। अर्जुन ने वहां कहा गया कि कर्तव्य का निर्धारण करने में प्रमाण शास्त्र है, इसलिए कर्म योनि रूप मानव शरीर में आए हुए संसारी जीव को शास्त्रानुसार अपने कर्तव्य का निर्धारण करके जो शास्त्र कर्तव्य बता रहा है धर्म, उसी का अनुष्ठान करना चाहिए। शास्त्र विधानोक्तम ज्ञात्वा कर्म कर्तुम इह अर्हसि, इससे बताया। और जो ऐसा नहीं करते उन्हें पूर्व अध्याय में कहा गया असुर, और असुर की स्थिति बताई कि प्रति जन्म वे मनुष्य योनि की अपेक्षा अधम से अधमतर अधमतम योनियों को प्राप्त करते हैं। ततो याति अधमाम गतिम, इससे। और दैव संस्कार से संस्कारित तो मनुष्यों को बताया गया मोक्ष, दैवी संपद विमोक्षाय निबंधायासुरी मता, इस श्लोक से। तो दैवी संस्कार संपन्न व्यक्ति है आस्तिक व्यक्ति जो शास्त्र को प्रमाण मानते हैं। तो इसमें अर्जुन के मन में ये प्रश्न हुआ कि जो स्वयं शास्त्र का अध्ययन करके शास्त्रोक्त कर्तव्य को नहीं जान पाते लेकिन श्रद्धा संपन्न है, आस्तिक है और शिष्टाचार को देखते हुए शिष्ट लोग जैसा करते हैं ऐसा कर लेते हैं, तो उनकी क्या स्थिति होगी? उनकी जो साधना है, वे जो कर रहे हैं देव पूजादि, उनकी देव पूजादि को सात्विक माना जा, राजस माना जा या तामस माना जा, ये उन शास्त्र अनभिज्ञ श्रद्धालु व्यक्ति के साधन विषयक अर्जुन का प्रश्न है। इस समय अर्जुन ये प्रश्न करते समय उन लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो श्रद्धालु है लेकिन शास्त्र अनभिज्ञ है, शास्त्रार्थ का अभिज्ञान उन्हें नहीं है। ऐसे शास्त्र अनभिज्ञ श्रद्धालु व्यक्ति की साधना किस कोटि की मानी जाए, किस प्रकार की मानी जाए, सात्विक मानी जाए, राजस मानी जाए या तामस मानी जाए, ये 17वें अध्याय के प्रथम श्लोक के द्वारा अर्जुन का प्रश्न हुआ। इसका उत्तर भगवान देना चाहते हैं लेकिन द्वितीय श्लोक से ही उसका उत्तर नहीं दे रहा है। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर जब तक उस शास्त्र अनभिज्ञ श्रद्धालु व्यक्ति के श्रद्धा का विभाग नहीं किया जाएगा तब तक इस प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर नहीं दे पाएंगे, ये भगवान जानते हैं। इस अभिप्राय से जिन व्यक्तियों के साधना का प्रकार अर्जुन ने पूछा है उन व्यक्तियों का विशेषणभूत जो श्रद्धा है, श्रद्धालु का अर्थ होता है श्रद्धावान, श्रद्धावान में श्रद्धा है विशेषण, श्रद्धा विशिष्ट, तो वो जो श्रद्धालुओं की विशेषणभूता श्रद्धा है उसके अवान्तर विभाग किए बिना उनकी साधना किस प्रकार की होगी इसका उत्तर देना संभव नहीं होगा, इसे भगवान जान रहे हैं। अतः पहले उन साधकों की विशेषणभूता श्रद्धा के तीन प्रकार बताते हैं द्वितीय श्लोक में, और इस श्लोक के द्वारा जो श्रद्धा का तीन विभाग बताया जा रहा है इसी को लेकर के अध्याय का नाम श्रद्धा त्रय विभाग योग भी पड़ा है। तो द्वितीय श्लोक का अवतरण भाष्य है। सामान्य विषयः अयम् प्रश्नो न अप्रविभज्य प्रतिवचनम् अर्हति इति श्री भगवान उवाच। कहते हैं सामान्य श्रद्धा रूप विशेषण से युक्त साधक की साधना विषयक जो प्रश्न है इसका उत्तर जब तक साधक की विशेषणभूता श्रद्धा का विभाग नहीं करते हैं, अप्रविभज्य यानी साधक की विशेषणभूता श्रद्धा का विभाग किए बिना यह प्रश्न, हाँ तो उत्तर देना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए कहते हैं कि प्रतिवचनम न अर्हति, अर्हति का कर्ता है प्रश्न, सामान्य विषय अयम प्रश्न ये कर्ता है अर्हति क्रियापद का, यानी इस यह प्रश्न प्रतिवचन योग्य नहीं है, उत्तर देने योग्य नहीं है तब तक जब तक श्रद्धा को अलग अलग करके न बताया जाए। श्रद्धा के विभाग सुन इस प्रश्न का उत्तर सुनने वाले के समझ में आ जाए तब इस प्रश्न का उत्तर ठीक ठीक समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आ पाएगा। इस अभिप्राय से यहाँ ये उत्तर लिखा, क्या नाम अवतरण लिखा भगवान भाष्यकार ने कि सामान्य विषय अयम प्रश्नो न अप्रविभज्य प्रतिवचनम अर्हति इति इति श्री भगवान उवाच। ऐसा है तो द्वितीय श्लोक का उच्चारण किया जाए। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम श्रृणु। अर्जुन के प्रश्न को सुनकर के भगवान ने अर्जुन से ये कहा, श्री भगवान उवाच का अर्थ है कि त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनाम, देह अस्ति येषां ते देहिनः, तेषां देहिनाम तो देही यानी शरीरधारी, और यहाँ पर शरीरधारी शास्त्राधिकारी योनि को लेना है वो मानव गण, क्योंकि जो प्रश्न है मनुष्यों के साधना विषयक प्रश्न है, जो शास्त्र को बिना जाने श्रद्धा संपन्न होकर के साधना कर रहे हैं उनकी साधना किस प्रकार की है, ये प्रश्न है ना, इस प्रश्न का उत्तर देना है। इसलिए यहाँ देही यह जो सभी प्राणी मात्र का परामर्शक शब्द है वह यहाँ पर प्राणी विशेष का मात्र ग्राहक हो जाएगा, प्राणी विशेष का मात्र परामर्शक होगा, वो प्राणी विशेष हो जाएगा मनुष्य, इसलिए देही नाम का अर्थ हो जाएगा मनुष्यानाम। देही नाम का तो अर्थ होता है शरीरधारी, शरीरधारी तो सभी है 84 लाख प्रकार के प्राणी, लेकिन वे शास्त्र के अधिकारी नहीं है। ब्रह्म सूत्र में भगवान वेद व्यास जी ने मनुष्याधिकारत्वात् ये कहा, शास्त्रस्य शास्त्र में मनुष्य का अधिकार है, और वे शास्त्र विधानोक्त कर्म जान सकते हैं नहीं जान सकते हैं, इसलिए यहाँ पर प्रश्न के अनुरूप देही शब्द का अर्थ निकलेगा मनुष्य। तो देही नाम यानी मनुष्याणाम या श्रद्धा सा त्रिविधा भवती, ऐसे लगाना। तो देही नाम श्रद्धा त्रिविधा भवती, विधा शब्द प्रकार अर्थ में है, इसलिए तीसरह विधा यस्या श्रद्धाया सा त्रिविधा, श्रद्धा ऐसा बहुवरी समास है। तो तीन प्रकार की श्रद्धा मनुष्यों की होती है, तीन प्रकार की श्रद्धा से युक्त मनुष्य प्रतीत होता है विद्यमान इस संसार में, और ये श्रद्धा जो है एक अंतकरण का परिणाम विशेष है, कार्य रूप है, अंतकरण स्वयं कार्य होने से श्रद्धा स्वयं भी कार्य रूपा है, और जो कार्य होता है उसका कारण हुआ करता है। कार्य के प्रति कारण दो प्रकार के होते हैं, निमित्त कारण उपादान कारण। तो श्रद्धा है अंतकरण की वृत्ति विशेष, इसलिए अंतकरण की जितनी भी वृत्तियां हैं उनके प्रति उपादान कारण तो बनेगा अंतकरण, उस उपादान कारण के रूप में श्रद्धा के अंतकरण को बताया जाएगा तीसरे श्लोक में उपादान कारण के रूप में, और निमित्त कारण के रूप में यहाँ पर बताया जा रहा है स्वभाव को, श्रद्धा के निमित्त कारण के रूप में भगवान बता रहे हैं स्वभाव को। इसलिए श्रद्धा का एक विशेषण है स्वभावजा, स्वभावजा। तो स्वभावात जाता स्वभावजा, जो स्वभाव से उत्पन्न होती है उसे कहा जाता है स्वभावज। जैसे पंकज कहते हैं पंकात जायते इति पंकज, ऐसे स्वभावात जायते या सा स्वभावजा, ऐसी उत्पत्ति करते हैं स्वभावजा शब्द की, तो अर्थ निकलता है स्वभाव से उत्पन्न होने वाली, का मतलब स्वभाव कारण है और उससे उत्पन्न होने वाली श्रद्धा है। तो ये स्वभाव है, कारण तो दो प्रकार के कारणों में से, वेदांति दो ही प्रकार के कारण मानते हैं, तार्किक लोग तो तीन प्रकार के कारण मानते हैं, समवायी कारण, असमवायी कारण, निमित्त कारण। तार्किकों का समवायी कारण है, वेदांतियों का उपादान कारण, निमित्त कारण तो दोनों में ही है। असमवायी कारण का अंतर्भाव वेदांति निमित्त कारण में ही करते हैं तार्किकों के, इसलिए दो प्रकार का कारण है। तो ये स्वभाव श्रद्धा रूपी कार्य के प्रति निमित्त कारण है या उपादान कारण है, ये जो प्रश्न होगा उसका उत्तर होगा कि ये निमित्त कारण है। तो स्वभाव किसको कहते हैं? स्वभाव निमित्त कारण है श्रद्धा का। तो स्वभाव का क्या अर्थ है? तो स्वभाव का अर्थ होता है पूर्व जन्म में अनुष्ठित जो कर्म, जो भी कर्म मनुष्य करते हैं तो उसके दो अंकुर निकलते हैं। एक यानी दो शाखाएं होती हैं, जैसे एक अंकुर निकलता है तो उसके शुरू से ही दो पत्ते निकलते हैं, दो शाखाएं होती हैं। ऐसे कर्म मनुष्य के द्वारा कृत कर्म के दो शाखाएं होती हैं अवान्तर। एक होता है अपूर्व, जिसे धर्माधर्म कहते हैं, पुण्य पाप कहते हैं, वह तो प्रारब्ध बन करके सामने आता है, किसी जन्म में किया हुआ पहले का कर्म, वह सुख दुख की अनुभूति में निमित्त बनता है, कारण हो जाता है, वो भोग करके समाप्त होता है। और दूसरा एक अंकुर होता है जिसे कहा जाता है संस्कार, वासना। व्यक्ति एक ही कार्य किसी के द्वारा पहले जबरदस्ती कराया जाता और फिर बार बार करता है, तो उसके चित्त में एक संस्कार बनता है, उसे कहा जाता है तत्सदृश कर्म करने की वासना। तो जो पहले कर्म किया है वह कर्म करने वाले कर्ता के चित्त में वैसा ही कर्म करने का संस्कार डालता है। वह संस्कार वासना, संस्कार इन नामों से कहा जाता है। उस संस्कार के अवान्तर दो भेद हो जाते हैं, एक अभिव्यक्त संस्कार, पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का जो संस्कार हुआ चित्त में, वह सब के सब संस्कार मृत्यु के समय अभिव्यक्त नहीं होते। जैसे पूर्व में किए हुए जितने कर्म हैं वे सब के सब अभिव्यक्त नहीं होते, प्रारब्ध बन करके सामने नहीं आते, कुछ संचित होते हैं, कुछ प्रारब्ध बनते हैं। ऐसे ही वे वासनाएं भी कुछ असुप्त रूप में रहती हैं, कुछ मृत्यु के समय अभिव्यक्त होती हैं। जो मृत्यु के समय अभिव्यक्त होती है वही भावी जन्म का स्वभाव बन जाती है। पूर्व शरीर छोड़ते समय जो वासनाएं अभिव्यक्त हो गई वे स्वभाव कहलाती हैं भावी जन्म का। वर्तमान जन्म का जो स्वभाव है प्रत्येक प्राणी का, वह पूर्व शरीर छोड़ते समय जो वासनाएं अभिव्यक्त हुई वही वासनाएं इस जन्म का स्वभाव कहलाती है, प्रकृति कहलाती हैं, अभिव्यक्त संस्कार कहलाती हैं, वासनाएं कहलाती हैं, वह प्रेरक बनता है मुख्य रूप से, उसे स्वभाव कहते हैं। वो है निमित्त कारण, उसे निमित्त कारण कहा जाता है। और जो प्रारब्ध पूर्व शरीर छोड़ते समय अभिव्यक्त होता है कर्म, वो प्रारब्ध इस जन्म का माना जाता है, बाकी संचित होता है। तो यहाँ स्वभाव पदार्थ होगा पूर्व शरीर छोड़ते समय जो पूर्व के कर्मों से चित्त में पड़ी हुई वासनाओं में से अभिव्यक्त हुई वासनाएं इस जन्म में वे स्वभाव कहलाती हैं, अभिव्यक्त वासनाएं, बाकी सुप्त वासनाएं होती है, वो कारक नहीं बनती। उन वासनाओं को यहाँ स्वभाव कहा जा रहा है और उस स्वभाव को श्रद्धा का माना जा रहा है निमित्त कारण। इसलिए ये जो श्रद्धा का विशेषण है स्वभावजा, इसमें स्वभाव पदार्थ हुआ वे पूर्व जन्म की इस जन्म में अभिव्यक्त हुई वासनाएं, संस्कार, वे उन्हीं वासनाओं के अनुरूप श्रद्धा होती है, उन संस्कारों से उत्पन्न हुई श्रद्धा को स्वभावजा श्रद्धा कहा जा रहा है। वह श्रद्धा मनुष्यों में तीन प्रकार की होती है। तो सा ये सर्वनाम है, उसे अपेक्षा होती है यत तदोर नित्य संबंध के अनुसार यत इस सर्वनाम की, इसलिए इसका प्रयोग न होने पर भी सा शब्द के द्वारा उसका अध्यय होगा। इसलिए देही नाम यानी मनुष्यों की पूर्व में अर्जुन ने प्रश्न करते समय विशेषण के रूप में बताई हुई जो श्रद्धा, साधका नाम विशेषण भूता या श्रद्धा सा स्वभावजा त्रिविधा भवति, ऐसा अन्वय होगा सा शब्द का या शब्द के साथ। या शब्द प्रकृत अर्थ जो पूर्व में प्रश्नबोधक श्लोक में श्रद्धालुओं का विशेषणभूत, साधकों का विशेषणभूत श्रद्धा का परामर्शक रहेगा। तो साधकों की विशेषणभूता श्रद्धा संस्कार रूपी निमित्त कारण से उत्पन्न होती हैं और वो तीन प्रकार की होती हैं। संस्कार तीन प्रकार के हैं, सात्विक संस्कार यदि अभिव्यक्त हुए हैं किसी साधक के चित्त में, पूर्व में सात्विक कर्म किए हैं उससे सात्विक संस्कार उत्पन्न हो जाएंगे, अभिव्यक्त हो जाएंगे पूर्व शरीर छोड़ते समय, तो इस जन्म का स्वभाव सात्विक होगा और उस सात्विक स्वभाव निमित्तक श्रद्धा भी जो आस्तिक बुद्धि है यानी वृत्ति विशेष है, शास्त्र जिन साध्य साधन भावों को बता रहा है वे ऐसे ही है इत्याकारक विश्वासात्मक जो चित्त का एक प्रत्यय विशेष है वह श्रद्धा कहलाता है और उसमें निमित्त कारण ये संस्कार बनेगा। यदि संस्कार सात्विक है तो सात्विक की श्रद्धा हो, वह संस्कार अभिव्यक्त हुआ इस जन्म का स्वभाव यदि राजस है तो श्रद्धा भी राजसी कहलाएगी। वो संस्कार यदि तामस है तो तामस वो श्रद्धा कहलाएगी। इस प्रकार ये उत्तरार्ध में होते हैं ना, नहीं इस जन्म में। अच्छा, वो कोई कोई साधक विशेष साधना करके, अच्छी साधना करके प्रतिबंधों को हटाता है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, साधना एक विशेष कृपा से या तो, हाँ एक वो जो प्रतिबंध है वहाँ पीछे बुद्धि वृत्ति चित्त वृत्ति को पहुँचाने वाला बीच में जो प्रतिबंध है वो प्रतिबंध या तो किसी महापुरुष के कृपा विशेष से वो प्रतिबंध हट जा और चित्तवृत्ति उन सुप्त वासनाओं तक पहुंच जा, या स्वयं की साधना से वो प्रतिबंध हट जाए और चित्त जो है उन संचित तक पहुंच सके, सुप्त वासना तक पहुंच सके। नहीं तो सामान्य जनों का जो स्वभाव है वहीं तक वो चित्तवृत्ति पहुंचती है, वही प्रेरक बनता है। तो इसके लिए ये कहा कि जो साधकों की विशेषण भूता श्रद्धा बताई तीन प्रकार की, वे तीन प्रकार उत्तरार्ध में बताए जा रहे हैं कि सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति, ये तीन प्रकार है। एक सात्विकी श्रद्धा है कुछ साधक विशेष में, कुछ साधक विशेषों में राजसी श्रद्धा होती है, कुछ में तामसी श्रद्धा होती है। ये श्रद्धा के तीन विभाग क्यों हुए, उसका निमित्त कारणभूत स्वभाव तीन प्रकार का होने से, सात्विक स्वभाव निमित्तक सात्विकी श्रद्धा, राजस स्वभाव निमित्तक राजसी श्रद्धा और तामस स्वभाव निमित्तक तामसी श्रद्धा। इस प्रकार वो निमित्त त्रैविध्य होने से श्रद्धा त्रैविध्य इस श्लोक में बताया। और ताम श्रेणु इस श्रद्धा का मैं विवरण कर रहा हूं, उसे सुनो मेरे से। ये भगवान कह रहे हैं। ताम श्रृणु, ताम श्रद्धाम मया उच्यमानाम त्वम श्रृणु, मेरे द्वारा कही जाने वाली उस तीन प्रकार की श्रद्धा को तुम सुनो, सुन करके फिर निर्धारण करो कि हमारे अंदर सात्विकी श्रद्धा है या तामसी श्रद्धा है या राजसी श्रद्धा है। सात्विकी श्रद्धा मुमुक्षु के लिए उपादेया है, राजसी तामसी श्रद्धा हेया है। जैसे पहले असुर संस्कार हे के रूप में बताए गए असुर संपत्, और उपादेय के रूप में दैवी संपत बताई, ऐसे यहाँ पर भी जो तीन प्रकार की श्रद्धा बताई जा रही है उनमें से सात्विकी श्रद्धा मुमुक्षु जनों के लिए उपादेय है, प्रयत्न से संपादनीय है, और तामसी राजसी श्रद्धा प्रयत्न से हेया है, त्याज्या है, उन्हें त्यागना है। भाष्य को देखिए, त्रिविधा यानी त्रि प्रकारा भवती श्रद्धा, तीन प्रकार की श्रद्धा होती है मनुष्यों की। तो कौन सी श्रद्धा? तो कहते यस्याम निष्ठायाम त्वम पृच्छसी, यस्याम निष्ठायाम यानी जिस श्रद्धा से संपन्न, निष्ठा यानी साधना के विषय में तुमने पूछा है। यहाँ यस्याम निष्ठायाम का अर्थ करना जिस श्रद्धा से युक्त निष्ठा के विषय में तुमने प्रश्न किया है, यानी श्रद्धया अन्विता इस विशेषण से ये कान कि श्रद्धालु मनुष्य शास्त्र अनभिज्ञ जो साधना कर रहा है, निष्ठा यानी उसकी साधना, वो साधना किस प्रकार की है। इसलिए श्रद्धा संपन्न साधना के विषय, जिस श्रद्धा संपन्न साधना के विषय में तुम पूछ रहे हो वह श्रद्धा तीन प्रकार की है, और उसी श्रद्धा के अनुरूप वो साधना मानी जाएगी। सात्विकी श्रद्धा से युक्त होकर के यदि साधक साधना करता है तो उसकी साधना वो सात्विकी होगी। राजसी श्रद्धा से संपन्न साधक है और वो साधना कर रहा है, वो राजसी साधना मानी जाएगी। तामसी श्रद्धा से युक्त साधक की साधना तामसी साधना हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि यस्याम निष्ठायाम त्वम पृच्छसी, जिस श्रद्धा से संपन्न निष्ठा यानी साधना के विषय में तुमने प्रश्न किया है, सा वह श्रद्धा मनुष्यों की स्वभावजा है, स्वभावत ही मनुष्यों में रहती है, स्वाभाविकी है। जन्मांतर तो स्वभाव, स्वभाव जा में पूर्व पद है स्वभाव, उत्तर पद है जा, तो पूर्व समास में दो पद होते हैं ना, तो यहाँ पूर्व पद जो स्वभाव है उसका अर्थ बताया जा रहा है, स्वभाव पदार्थ भाष्य में। तो जन्मांतर कृतो धर्मादि संस्कारो मरण काले अभिव्यक्त स्वभाव उच्यते। तो कहते हैं जन्मांतर में किया हुआ जो धर्मादि संस्कार का मतलब जन्मांतर में किए हुए धर्म और आदि शब्द से अधर्म को लीजिए, अधर्म से निष्पन्न हुआ जो संस्कार, ये जन्मांतर कृत धर्मादि संस्कार शब्द का अर्थ निकलेगा। और वह मरण काले यानी पूर्व शरीर छोड़ते समय अभिव्यक्त, इस जन्म में अभिव्यक्त हुआ, कर्म की अभिव्यक्ति या स्वभाव यानी वासना की अभिव्यक्ति का अर्थ होता है, ये कहा जाता है कि मृत्यु के समय भगवान संचित और क्रियमान कर्म दोनों को भी मरने वाले जीव को दिखा देते हैं, पूरी कर्म की रील सामने आ जाती है। शरीर जब जो शरीर छूटना है उस शरीर का प्रारब्ध पूरा हो जाता है, तो इंद्रिया अपने अपने गोलकों से निकल करके वो इंद्रियों का अध्यक्ष मन जहाँ है हृदय में वहाँ चली जाती है, मन के अधीन हो जाती है। बाह्य इंद्रियों का व्यापार बंद हो जाता है और मन का व्यापार चलता रहता है प्रारब्ध समाप्त होने पर भी। और मन क्या करेगा, तो भगवान उसे भावी योनि में जिन कर्मों को भावी जन्म में भोगना है वो कर्म दिखाते हैं, उसका अकाउंट, ये तुम्हारा पुण्य है, ये तुम्हारा पाप है, पूरा दिखाते हैं, संचित कर्म और क्रियमान कर्म को एक करके। वो सारा देख करके जितनों को वह उस समय याद रखता है पुण्य या पाप को, वो माना जाता है उसके याद रहना, स्मरण में रहना ही कर्म का, कर्म की अभिव्यक्ति मानी जाती है। बहुत कर्म है उनमें से जितने उस समय उसके स्मरण में रहे तो माने जाते हैं वे अभिव्यक्त हुए, वे उसके भावी जन्म का प्रारब्ध बनते हैं, और बाकी संचित। ऐसे संचित और प्रारब्ध का विभाग ये शरीर, वर्तमान शरीर धारण करने से पहले ही पूर्व शरीर छोड़ते समय होता है निर्धारण। ऐसे संस्कारों का भी, सुप्त संस्कार और जो नए अर्जित किए हुए संस्कार है, दोनों की भी रील भगवान दिखा देते हैं, एक पूरी फिल्म दिखती है उसे। उनमें से जिन संस्कारों को याद रखता है माना जाता है वे संस्कार अभिव्यक्त हुए, वही भावी जन्म का प्रारब्ध स्वभाव बन जाते हैं, बाकी हो जाते हैं सुप्त वासनाएं कहलाते हैं। ओ किसी किसी महापुरुष में किसी स्वयं की साधना से या किसी की कृपा से अभिव्यक्त होते हैं, तो सहसा सामान्य तौर पर जो स्वभाव है उसी वही अभिव्यक्त रहता, और तब जा करके मन भी लीन हो जाता है। ये भावी जन्म की का स्वभाव और प्रारब्ध का निर्धारण करके फिर मन का व्यापार बंद होता है, वो प्राण के अधीन हो जाता है, प्राण फिर भूत सूक्ष्म के अधीन हो जाते हैं, भूत सूक्ष्म परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं, और परमेश्वर उस समय देखते हैं कि मैंने दिखाए हुए कर्म और स्वभाव में से, वासनाओं में से किसको इसने याद रखा है, वही उसका भावी प्रारब्ध और स्वभाव है। वो ठीक ठीक अपना फल प्रारब्ध जिस योनि में भुगवा सकता है 84 लाख प्रकार के योनि में से, उस योनि के रूप में उसका स्थूल शरीर का उपादान कारण भूत जो भूत सूक्ष्म है उस समय सामान्य रूप से है, वह उसी शरीर के रूप में परिणत हो जाए, ऐसा ईश्वर संकल्प करता है। और ये संकल्प करने मात्र से ही कर्मफल विधाता बन जाते हैं, और ये संकल्प भी ईश्वर कर रहे हैं उसके भूत सूक्ष्म में, उसके भावी स्थूल शरीर के रूप में परिणत होने की शक्ति अपने संकल्प से डाल रहे हैं। वह किसी भी प्राणी के राग या द्वेष वशात किसी को देवता या किसी को पक्षी पशु कीट पतंग आदि नहीं बनाते, उसको स्वतंत्र दे छोड़ते हैं। शरीर छोड़ते समय पहले कर्म दिखाया और स्वभाव भी दिखाया और फिर संकल्प किया उसने जिसको याद रखा। याद रखने का अर्थ है कि वो चाहता है इन कर्मों का फल भोगना, इन संस्कारों को अपना प्रयोजक बनाना। तो वो ठीक से अपना कार्य जहाँ कर सके ऐसे योनि का ईश्वर संकल्प करते उसके लिए, वो पूर्व शरीर छोड़ते समय। इसी को लेकर के माना जाता है कि ईश्वर कर्मफल विधाता है। इसलिए ईशावास्योक निषद में उपासक ईश्वर से प्रार्थना करता है कि कृतम स्मर क्रतुम स्मर कृतगुम स्मर, मेरे जो चिंतन है क्रतु शब्दित उपासना है और कृत शब्दित जो मेरा कर्म है उसको आप याद करो और याद करके उसके अनुरूप फल दो मुझे, क्योंकि उपासक को इतना विश्वास है कि मैंने ऐसा ही कर्म समुचित चिंतन किया है, उपासना समुचित कर्म किया है मान लो, कि वही मुझे भावी जन्म में फल देने वाला होगा। इसलिए आत्मविश्वास के साथ उपासक कहता है भगवान को शरीर छोड़ते समय, मेरे की हुई साधना को आप याद करो और उस साधना के अनुरूप फल दो, क्योंकि आप कर्म फल विधाता हो। कोई आपसे हम भीख नहीं मांग रहे हैं कि हमने किया नहीं तब भी दो दयावशात, ऐसा नहीं कह रहे, मेरे किए हुए का फल दो। का मतलब ये श्रुति भी यही बताती है कि भगवान अंतिम समय में पूर्व शरीर छोड़ते समय कर्म के अनुरूप ही भावी शरीर का संकल्प करता है, तो वही फिर स्वभाव बन जाता है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि जन्मांतर कृतो धर्मादि संस्कारो मरण काले अभिव्यक्त स्वभाव उच्यते, मृत्यु के समय अभिव्यक्त हुई जो वासनाएं हैं, यानी पूर्व शरीर छोड़ते समय याद रखी हुई जो वासनाएं हैं, वे इस जन्म का स्वभाव कहलाती है। और ये स्वभाव पदार्थ हुआ, और स्वभावजा शब्द का विग्रह करके बताते हैं ततो जाता स्वभावजा, ततः यानी स्वभावात जाता स्वभावजा, तो स्वभाव से उत्पन्न हुई उसे स्वभावज कहा जाएगा, तो स्वभावजा। अब ये पूर्वार्ध की व्याख्या हो गई भाष्य में, यहाँ तक उत्तरार्ध की व्याख्या करते हैं सात्विकी यानी सत्व निर्वृता। तो सत्व निर्वृत्त जो श्रद्धा है, तो सत्व शब्द से लेना सात्विक संस्कार को, स्वभाव शब्द से जिन अभिव्यक्त संस्कारों को कहा गया वे संस्कार सात्विक राजस तामस है। यहाँ सत्व शब्द और जो भाष्य में है ना सत्व निर्वृत्ता में, वह सत्व शब्द रजो निर्वृत्ता में रजह शब्द और तमो निर्वृत्ता में तमह शब्द क्रमतः उन स्वभावों के परामर्शक है, सात्विक राजस तामस। इसलिए सत्व निर्वृत्ता का अर्थ निकलेगा सात्विक संस्कार से निष्पन्न हुई जो श्रद्धा, वह सात्विकी श्रद्धा कहलाती है। तो सत्व निर्वृत्ता और वो सात्विक श्रद्धा देवादि जो सात्विक योनि है वैदिक देवता, उन वैदिक देवताओं की ही आराधना में प्रवृत्त करेगी। इसलिए कहते हैं देव पूजादि विषया, देव पूजा और आदि शब्द से जो सात्विक शास्त्र प्रतिपादित साधना है, जो चित्त शुद्धि द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार की हेतुभूता साधना होती है, उन साधनाओं में प्रवृत्त करने वाली श्रद्धा, उसे कहा जाएगा देव पूजादि विषया सत्व निर्वृत्ता श्रद्धा, वो सात्विकी श्रद्धा है। राजसी शब्द का अर्थ कर रहे हैं रजो निर्वृत्ता, यानी राजस संस्कार से निष्पन्न हुई जो श्रद्धा, वह जो यक्ष राक्षसादि हैं उनकी पूजा में प्रवृत्त कराती है। तद विषयक होती है। राजसी संस्कार से निष्पन्न हुई राजसी श्रद्धावान साधक जो वैदिक सात्विक देवता हैं उनकी पूजा में प्रवृत्त न हो करके प्रवृत्त होगा यक्ष कुबेरादि यक्ष कोटि के हैं और राक्षसादि उनकी पूजा में सहज उनकी आस्था बन जाएगी। वैसी श्रद्धा है, क्यों? इसलिए कि स्वभाव जो है राजस है, उसका निमित्त भूत तो जैसा निमित्त होगा ऐसे ही नैमित्तिक श्रद्धा होगी, उस राजसी श्रद्धा कहलाएगी। जैसी श्रद्धा होगी फिर वैसे ही देवता में उसका वो हो जाएगा, देवता की आराधना में प्रवृत्ति। तो यक्ष रक्ष पूजादि विषया उसकी वो साधना होगी। और तामसी यानी तमो निर्वृता, तो तामस संस्कार से निष्पन्न हुई जो श्रद्धा वह प्रेत पिशाचादि पूजा विषयक रहती है, इन प्रेतादि की पूजा में वो सहज आस्था बनती है तामसी श्रद्धा वाले की, उसी में प्रवृत्ति होती है। एवं त्रिविधा यानी इस प्रकार यह तीन प्रकार की श्रद्धा हुई, श्रद्धा त्रैविध्य का प्रयोजक हुआ निमित्त कारणभूत स्वभाव त्रैविध्य। स्वभाव तीन प्रकार का होने से श्रद्धा तीन प्रकार की हुई। ताम उच्यमानां श्रद्धा श्रीणु, ये जो श्रद्धा है मेरे द्वारा कही जा रही है उसे सुनो और सुन करके अवधारण कर लो और उसमें फिर अपने अंतकरण का अन्वेषण कर लो और देख लो कि अंतकरण में राजसी श्रद्धा है तामसी श्रद्धा है यदि तो उसे निकाल दो, उसको हटाने के लिए प्रयत्न करो। और सात्विकी श्रद्धा है तो उसे बढ़ाने के लिए प्रयत्न करो। तृतीय श्लोक का अवतरण भाष्य है, सा एवं त्रिविधा भवति। तो सा यानि श्रद्धा एवं त्रिविधा भवति। तो एवं शब्द पूर्व अर्थ का भी परामर्शक है और पूर्व में निमित्त कारण तीन प्रकार का होने से श्रद्धा तीन प्रकार की है ये बता, और उत्तर श्लोक में तीसरे श्लोक में निमित्त कारण ने उपादान कारण भी तीन प्रकार का होने से वो श्रद्धा त्रैविध्य बताया जा रहा है। इसलिए एवं यानी वक्षमाण प्रकार से भी वो त्रिविधा भवती ये लगाना। तो तीसरे श्लोक का उच्चारण किया जा, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोयं पुरुषो यो यत् श्रद्धा स एव सः। तो हे भारत यानि हे जिज्ञासु अर्जुन, भारत शब्द का अर्थ जिज्ञासु भी होता है, भारत शब्द का अर्थ एक भरत वंश में उत्पन्न हुआ वो तो है ही है, और भारत में भायाम रतः भारत ऐसी उत्पत्ति करते हैं तो भा शब्द का अर्थ होता है भादीप्तो के अनुसार ज्ञान, दीप्ति दीप्ति है ज्ञान प्रकाश, और उसमें रत जो होता है यानी ज्ञान के ही प्राप्ति के लिए जिसका जीवन है, जो ज्ञान के लिए ही उपलब्ध संसाधनों का और समय का सदुपयोग करता है। किसी भी विषय में किसी व्यक्ति को रत तब माना जाता है जब वह जिस विषय के लिए अपने समय का और संसाधनों का उपयोग करता है, जो जिस कार्य में उपयोग कर रहा है अपने समय का और संसाधनों का, माना जाता है उसे उस कार्य में रत। रत का अर्थ होता है रुचि रखने वाला, उसी में रमण करने वाला। तो जिस कार्य में जिसको रुचि है उसी कार्य में अपने समय का और संसाधनों का सदुपयोग करता है, लगाता है उसको, तो माना जाता है उसमें वो रत है। हाँ, और ये भारत कहा जाएगा उस मनुष्य को जो भा शब्द के अर्थभूत ज्ञान में रत होगा, वो हो जाएगा भारत। और रत का अर्थ है समय और संसाधनों का उपयोग कर रहा है ज्ञान में, वो है भारत। यानी जिज्ञासु ऐसा करता है, इसलिए हे भारत यानी हे जिज्ञासु। सर्वस्य श्रद्धा सत्वानुरूपा भवति। सर्वस्य मनुष्य जातस्य, मनुष्य मात्र की श्रद्धा जो है वह उसके सत्व के अनुरूप होती है। यहाँ सत्व शब्द विशिष्ट अंतःकरण का परामर्शक है। यहाँ सत्व शब्द का अर्थ सत्वगुण मात्र नहीं लेना, सत्व का अर्थ है विशिष्ट अंतःकरण, जो श्रद्धा का उपादान कारण है, परिणामी उपादान कारण। तो और सत्वानुरूपा का अर्थ है जैसे वस्त्र उसके उपादान कारणभूत तंतु के अनुरूप होता है। तंतु यदि सफेद हैं तो सफेद तंतुओं से बना हुआ पट भी सफेद होता है। यदि तंतु पीले हैं तो उसे पीला ही वस्त्र बनता है, लाल है तो लाल बनता है। ऐसे जैसा सत्व शब्दित अंतःकरण होगा ऐसा ही आस्तिक्य वृत्ति, आस्तिक्य बुद्धि शब्दित जो एक चित्त की वृत्ति है श्रद्धा कहलाती है, वह चित्त जैसा होगा ऐसी बनेगी। इसलिए विशिष्ट अंतःकरण, विशिष्ट संस्कार से संस्कारित अंतःकरण को यहाँ पर सत्व शब्द से लिया जा रहा है, और उस सत्व के अनुरूप ही मनुष्यों की श्रद्धा होती है। ये यहाँ पर कहते हैं कि सर्वस्य श्रद्धा सत्वानुरूपा भवति, कि सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अपने अपने अंतःकरण के अनुरूप होती है। जैसा जिसका अंतःकरण है वैसी ही उसकी श्रद्धा होती है। और अंतःकरण तो रहता ही है हमेशा साथ में, अंतःकरण के बिना जीव की कल्पना नहीं हो सकती। इसलिए कहते हैं अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य का नाम ही तो जीव है, संसारी है, वही साधक है। और वो जो अंतःकरण है जीव की उपाधि भूत, उसे श्रुति कहती है कि स समानस सन उभो लोको अनुसंचरति, लेला यतीव ध्यायतीव लेलायतीव। यदि उसका उपाधिभूत अंतकरण ध्यान करता है तो ये भी ध्यान करता हुआ सा प्रतीत होता है। यदि अंतकरण चंचल है तो ये भी अपने आप को चंचल सा महसूस करता है कि इस समय मैं बड़ा चंचल हूँ, अस्थिर हूँ। चित्त अस्थिर है तो मान लेता है मैं अस्थिर हूँ। का मतलब जैसी जैसा चित्त है ऐसा ही व्यक्ति कहलाता है, और चित्त के अनुरूप ही श्रद्धा होती है और चित्त उसके साथ रहेगा ही। इसलिए श्रद्धा प्राय ये मनुष्य है, उसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि श्रद्धा मयोयम पुरुषः, अयम पुरुषः यानि अयम जीवः, पुरुष शब्द यहाँ पर जीव का परामर्शक है। शिवृदारण्यक में भी पुरुष शब्द जीव का परामर्शक है ना, आत्मानं चेद विजानीयात् अयम अस्मीति पुरुषः, इसमें पुरुष शब्द जीव का परामर्शक है। तो यहाँ पर भी पुरुषः शब्द का अर्थ है जीवः, तो अयम जीवः अयम पुरुषः यानी श्रद्धामयः, वो श्रद्धा मयट प्रत्यय विकार अर्थ में भी होता है, प्रकृत अर्थ में भी होता है, यहाँ प्राचुर्य अर्थ में है। तो जीव, यह जीव श्रद्धा प्रचुर है, श्रद्धा प्राय है, श्रद्धा ही श्रद्धा इसके पास है। वो श्रद्धा अवान्तर, उसके तीन भेद हैं, किसी जीव के चित्त में सात्विकी श्रद्धा है, किसी में राजसी श्रद्धा है, किसी में तामसी श्रद्धा है, वो अलग बात। लेकिन ऐसा कोई जीव नहीं है जिसमें श्रद्धा ना हो, विश्वास ना हो। विश्वास है लेकिन वो विश्वास के अवान्तर अलग अलग प्रकार है। तो श्रद्धामयोयम पुरुषः, तो कैसे श्रद्धामयत्व श्रद्धा प्रचुरत्व है जीव में, इसे स्पष्ट करने के लिए चतुर्थ पाद में कहा जाता है कि यो यत् श्रद्धा स एव सः। तो यत् श्रद्धा में बहुरी समास है, या श्रद्धा यस्य स यत् श्रद्धा ऐसा, और यत् श्रद्धा में यत् ये सर्वनाम पूर्व में बताई गई जो तीन प्रकार की श्रद्धा है, उन तीनों प्रकार की श्रद्धा का परामर्शक है। तो यो यत् श्रद्धा का मतलब जो जीव पूर्वोक्त तीन प्रकार की श्रद्धा में से जिस श्रद्धा वाला है, या श्रद्धा यस्य, यदि सात्विकी श्रद्धा वाला है तो वह स एव, तो सात्विक ही कहलाता है, सात्विक श्रद्धा प्रचुर है वो। यदि राजसी श्रद्धा से संपन्न उसका अंतकरण है तो वह राजसी श्रद्धा प्रचुर है, उसके उसकी दिनचर्या उस श्रद्धा के अनुरूप रहेगी। सात्विकी श्रद्धा संपन्न साधक का सो करके जगने से लेकर के सोने तक का जो दिन भर का आचरण होगा वो सात्विक होगा। राजसी श्रद्धा से संपन्न यदि है तो वैसा ही राजस उसके जीवन में आचरण दिखेगा। तामसी श्रद्धा से संपन्न है तो वो तामसी श्रद्धा से श्रद्धा उसके अंदर की भले आँख से न दिखे लेकिन उसके आचरण से वो प्रतीत होगी, वैसी क्रिया होगी। इस अभिप्राय से कहते हैं कि यत् श्रद्धा यह, कि पूर्वोक्त तीन प्रकार की श्रद्धा में से जिस श्रद्धा से संपन्न जो मनुष्य है, कहते स एव स, उसके जीवन का समय उस श्रद्धा के कार्य भूत सात्विक राजस तामस आचरण वाला ही होगा, वही उसका जीवन होगा, बैठना उठना खाना पीना सब वैसा ही उसका रहेगा। इसलिए कहा जाता है स एव स, यानी जिस श्रद्धा वाला है वैसा ही वो है, सात्विक राजस तामस ही है, क्योंकि श्रद्धा में पुरुष है। हाँ, भाष्य थोड़ा सा है, बाद में तो सवा महीने बाद होना है, इस भाष्य को पूरा कर लेते हैं। सत्वानुरूपा यानी विशिष्ट संस्कार रूपेत अंतकरण अनुरूपा, सत्वानुरूपा में सत्व शब्द का अर्थ भाष्कर भगवान ने किया विशिष्ट संस्कार उपेत अंतकरण। उपेत शब्द का अर्थ होता है युक्त, विशिष्ट। तो विशिष्ट संस्कार का मतलब सात्विक संस्कार, राजस संस्कार, तामस संस्कार, ये विशिष्ट संस्कार है। और इन विशिष्ट संस्कारों में से जिसके चित्त में जो संस्कार अभिव्यक्त है स्वभाव, उस संस्कार से युक्त अंतकरण माना जाएगा विशिष्ट संस्कार उपेत अंतकरण। और उस अंतकरण के अनुरूप ही श्रद्धा होती है, का मतलब वह तत्तद संस्कार से विशिष्ट अंतकरण को माना जाता है श्रद्धा का उपादान कारण। सात्विक अंतकरण में सात्विकी श्रद्धा रूपी कार्य ही निष्पन्न होगा, उपादेय रहेगा। सर्वस्य प्राणिजातस्य श्रद्धा भवति भारत, यदि एवं ततः किम स्यात् का मान लिया कि अंतकरण श्रद्धा का उपादान कारण है, तो कहते हैं यदि एवं ततः किम स्यात्, तो इससे क्या हुआ, तो कहते इति उच्यते। तो श्रद्धामय यानी श्रद्धा प्राय अयम पुरुष, ये जो जीव है संसारी जीव, अयम पुरुष का अर्थ कर दिया संसारी जीव, वो श्रद्धा प्राय है। कथम यानी कैसे इसे श्रद्धा प्राय कहा जाएगा, तो श्रद्धा प्रायत्व की सिद्धि के लिए, श्रद्धामयत्व की सिद्धि के लिए चतुर्थ पाद में कहा जा रहा है यो यत् श्रद्ध स एव स, यानी या श्रद्धा यस्य जीवस्य स यत् श्रद्ध, यत् श्रद्ध का बहुरी समास इसमें है, उसका विग्रह करके बताया कि या श्रद्धा यस्य स यत् श्रद्ध। तो तीन प्रकार की श्रद्धा में से जिस जीव की श्रद्धा जिस प्रकार की है वह वैसा ही कहा जाता है, सात्विक श्रद्धा संपन्न जीव सात्विक कहलाता है, राजसी श्रद्धा संपन्न जीव राजस कहलाता है, तामसी श्रद्धा संपन्न जीव तामस कहलाता है, जैसा अंतकरण है ऐसा ही कहलाता है। और अंतकरण का अवान्तर भेद हो रहा है, यद्यपि सबका अंतकरण अपंचकृत पंच महाभूतों के सम्मिलित सत्वगुण से बना हुआ है, इसलिए उपादान कारण तो सबका सबके अंतकरण का एक है, लेकिन अंतकरण सबका एक जैसा नहीं है। ये अवान्तर भेद का हेतु क्या बन रहा है, अवान्तर भेद का हेतु बन रहा है ये संस्कार, विशिष्ट जो संस्कार है, और उन्हीं संस्कार के अनुरूप फिर श्रद्धा बन जाती है अलग अलग प्रकार की, और इसी श्रद्धा को लेकर के फिर वो कहलाता है यो यत् श्रद्ध स एव स। इसलिए कहते हैं कि स एव तत् श्रद्धानुरूप एव स जीव, वो जैसी श्रद्धा है उसके अनुरूप ही पूरे जीवन में उसका व्यक्तित्व बनता है, समाज में उसकी पहचान वैसी ही होती है।